Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk a szerelem szárnyán, indul az utazás, csak erre vártál. Nem lehet más dolgom. Csak arra kérlek, ez az éjjel, soha nem ér véget. Az éjjel, soha nem ér véget.